przed obniżką to 1699. Teraz za 1649 zł. I do września nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 6 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 24 maja, minęła właśnie 14. Czas na serwis Trójki, Romuald Wójcik. Konstytucja zobowiązywała do organizacji głosowania, powiedział prezes PiS przed Komisją do Spraw Wyborów Korespondencyjnych. W Sejmie jest nasz reporter. Pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości szły na agitację wyborczą i promocję polityków suwerennej Polski, mówi Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. W serwisie też o wynikach badania w Polsce Globalnej Koalicji do Spraw Dobrostanu Zwierząt. Sytuacja była nadzwyczajna, a konstytucja zobowiązywała do organizacji głosowania. Tak przed Sejmową Komisją Śledczą do Spraw Wyborów Korespondencyjnych zeznał Jarosław Kaczyński. Prezes PiS od ponad 3 godzin wyjaśnia okoliczności wydarzeń sprzed 4 lat. Przysłuchuje się temu Tomasz Zielenkiewicz. Tomku, jakie wątki zdominowały ostatnią godzinę? Jarosław Kaczyński przez członków komisji pytany był wielokrotnie o powody podjęcia przez kierownictwo PiS decyzji o przygotowaniach do wyborów kopertowych. Podkreślał, że kierowano się przede wszystkim troską o zdrowie obywateli. W ciągu tego czasu, który jest przedmiotem prac, obrad tej komisji, zmarło około 120 tysięcy ludzi, a zakażeń było przeszło 6 milionów. Czyli krótko mówiąc, no to są wystarczające warunki, żeby uznać, że to jest sytuacja zupełnie nadzwyczajna i że trzeba na nią zareagować. Przypominano też zeznania Michała Wypija, którego ugrupowanie Porozumienie było w maju 2020 roku przeciwne wyborom kopertowym. Przed komisją mówił, że zapraszano ich na Nowogrodzką, by wybadać, za ile zmienią zdanie. Jarosław Kaczyński dziś stanowczo temu zaprzeczył. To jest kłamstwo, takie już wyjątkowo bezczelne kłamstwo. Nic nie wiem o tym, żeby ktoś zapraszał tych wszystkich posłów, jak rozumiem, oddzielnie na jakieś rozmowy o Polsce i że tam dochodziło do jakichś szantaży. Jarosław Kaczyński powiedział, że wizja jego bezwzględnej władzy jest tworem propagandowym. Prezes PiS jest ostatnim świadkiem przed komisją. Gremium będzie później pracowało nad raportem końcowym. Tomasz Zielenkiewicz, dziękujemy za relację. Nagrania z rozmowy na temat Funduszu Sprawiedliwości między byłym dyrektorem Departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości Tomaszem Mrazem, a ówczesnym wiceszefem resortu Marcinem Romanowskim opublikowała TVP Info. Zamiast na pomoc ofiarom przestępstw, pieniądze szły na agitację wyborczą i promocję polityków suwerennej Polski, mówi Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Jego zdaniem taśmy są materiałem dowodowym dla prokuratury, a Marcin Romanowski powinien stracić poselski immunitet. Ważne jest też określenie roli na przykład innych polityków suwerennej Polski, takich jak Patryk Jaki. Patryk Jaki kandyduje do Parlamentu Europejskiego, ale deklaruje to wprost. Będzie kolejną osobą po Obajtku, której ten immunitet będziemy uchylać, jeżeli się okaże, że był również beneficjentem tych środków, które zostały wyprowadzone z Funduszu Sprawiedliwości. Środków, co do których okradziono ofiary przestępstw, które oczekiwały realnej pomocy. Były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik z PiS zeznania Tomasza Mraza na posiedzeniu zespołu do spraw rozliczeń PiS nazwał bzdurami. Osoba, przy której siada mecenas, który jak się składa jest politykiem, jest z drugiej strony. A skąd pan wie, czy te taśmy nie są zmanipulowane, wywalone w jednym czasie do mediów? No jeżeli prokuratura dałaby takie informacje, to tak, ale prokuratura nie daje, tylko siada nasz przeciwnik polityczny, który zaprasza człowieka, który ma zarzuty. Przed parlamentarnym zespołem do spraw rozliczeń PiS Tomasz Mraz zeznał, że konkursy do funduszu były przygotowywane pod konkretne, często partyjne cele i były kontrolowane przez polityków suwerennej Polski. 8% psów i kotów w Polsce żyje na ulicy, wynika z badania Globalnej Koalicji do Spraw Dobrostanu Zwierząt. Dla porównania średnia z 20 sprawdzanych państw wynosi 35%. Jednak, jak mówi lekarka weterynarii dr Małgorzata Głowacka, to prawie 950 tysięcy wałęsających się psów i kotów. Raport, który został przedstawiony, jego celem jest identyfikacja tych miejsc w cyklu życia zwierząt, w których one są najbardziej narażone na to, żeby stać się zwierzętami bezdomnymi. Zostały określone 3 obszary, na których należy się skupić. Jednym z tych obszarów jest zmniejszenie populacji zwierząt, które rozmnażają się w sposób niekontrolowany. Jak mówi Michał Dąbrowski z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, w Polsce, zwłaszcza poza dużymi aglomeracjami, wciąż panuje pogląd, że zwierzę musi mieć przynajmniej jeden miot.

Trójkowa filmowa. Łączymy się teraz z Gliwicami, jeśli się nie mylę. Tak, dobrze, aczkolwiek reprezentujemy cały region. A z nami Urszula Biel, oczywiście szefowa słynnego właśnie w Gliwicach kina studyjnego Amok, ale będziemy rozmawiać o tym, co w ogóle na Śląsku w kinach studyjnych w najbliższy weekend, bo były dni kin studyjnych w Warszawie, były w Krakowie, no to przyszedł czas na Śląsk. Zgadza się? Tak, oczywiście, no nie możemy być gorsi. Mamy tutaj kin bardzo dużo na swoim terenie, dużą liczbę mieszkańców, czyli potencjalnych widzów naszych kin, którzy mam nadzieję, że chcą nas odwiedzić w najbliższy weekend. Przyszedł czas na Śląsk, Gliwice tutaj reprezentują cały region. Ja oprócz kina Amok jestem prezeską Śląskiego Towarzystwa Filmowego i ono właśnie jest integratorem Dni Śląskich Kin Studyjnych. Co ciekawego państwo szykują w związku z tym, bo to dziś, w sobotę i w niedzielę. Wszystko zaczyna się dzisiaj wieczorem, tak? Tak, dziś wieczorem zapraszamy na otwarcie do Kinoteatru Rialto, gdzie pokażemy film pod bardzo wymownym tytułem Rozkosze gościnności. To oczywiście w Katowicach. Tak, w Katowicach. Kina zawsze były, są i będą gościnne, więc zapraszamy na pokaz filmu Bastera Keatona, a muzykę na żywo będą dla nas wykonywać Jacek Bies, którego może niektórzy pamiętają z filmu Chleb i sól, oraz Adam Jędrysik. Także serdecznie zapraszamy, a oprócz tego będzie stolik kiniarski, gdzie tym razem gośćmi nie będą aktorzy, reżyserzy, twórcy filmowi, ale właśnie osoby, które prowadzą kina na Górnym Śląsku i będzie można im zadać pytania, których pewnie niektórzy jeszcze nikomu nie zadali, więc będzie okazja. Oczywiście aktora, naturszczyka, przede wszystkim pianistę z filmu Chleb i sól Damiana Kucura doskonale pamiętamy, więc myślę, że to dosyć atrakcyjne filmowe otwarcie, ale to dopiero początek. Tak, to dopiero początek. Później będą kolejne kina, kolejne miasta. Meduza Opole, Świt Czechowice, Amok Gliwice, Roma Gliwice, BCK Kino Będzin, Kadr Dąbrowa Górnicza, Janosik Grzywiec, Patria Kino z historią w Rudzie Śląskiej. Wszystkich tytułów nie wymienię, powiem tylko, że będzie dużo Jima Jarmusza. Będzie klasyka polska w postaci opętania Andrzeja Żuławskiego. Będzie też Zgorszenie publiczne, taki film już może nie najnowszy, choć nie wiem, czy to już klasyka, ale ciekawe dlatego, że będzie Gwara Górnośląska, która niedawno została uznana za język, więc kto jeszcze nie słyszał, to zapraszamy do tego kina posłuchać i pooglądać ten film. Oczywiście, jeżeli mówimy o opętaniu Andrzeja Żuławskiego, to ze względu na osobę twórcy można mówić o polskiej klasyce, chociaż to oczywiście jego słynny francuski film. Tak, tak, tak, no ale nazwisko nam się kojarzy i osoba z Polską, więc rzeczywiście, no klasyka w różnych postaciach będzie obecna w tych dniach studyjnych, bo też taki ciekawy, myślę, kąsek amerykański, czarnoksiężnik krainy Oz, jego akurat pokaże Bytom, Kinga Widora, film z 1939 roku. Czyli to jest tak, że w każdym ze wspomnianych kin studyjnych na Śląsku jest troszeczkę inny program wydarzeń właśnie tych trzech dni. Tak, tak. Każde kino przygotowało samo program, choć niektóre tytuły będą wspólne i będą się pokrywać. Te na przykład, o których mówiłam, choć będą też perełki. My akurat w Amoku przypomnimy sylwetkę Gerarda Wilka, znakomitego tancerza, który skończyłby w tym roku 80 lat, no, ale już go nie ma między nami. Natomiast postać jest zapomniana. On się urodził w Gliwicach. Warta zobaczenia, bo tańczył rewelacyjnie. A poza tym, oprócz filmów, będą też, na przykład w Gliwicach będzie spacer śladami gliwickich kin, a z kolei w kinie Kadr Dąbrowie Górniczej będzie zwiedzanie Zagłębia, Pałac Zagłębia, który troszeczkę przypomina Warszawski Pałac Kultury. To jest pierwsza taka inicjatywa śląskich kin studyjnych, ale rozumiem, że to pewnie początek być może corocznego wydarzenia. Mamy taką nadzieję, nie będę tutaj obiecywać, bo najpierw chcemy, żeby się ta pierwsza edycja odbyła. Podsumujemy sobie ją, wyciągniemy wnioski. No ja bym chciała, żeby tu w ogóle jeszcze więcej kin do nas dołączyło, bo te kina w dużych miastach, największych, krajowe wszyscy znają. Natomiast nie zawsze ujmują kina studyjne, które są w stanie się utrzymać w mniejszych miejscowościach i mamy nadzieję, że właśnie kina z tych miejsc będą do nas dołączać, bo zawsze mówię, że kino to jest bardzo ważnym miejscem kultury, integracji dla lokalnej społeczności i jest też tego rodzaju historią danej miejscowości, którą warto poznawać. filmami poznawać kina. To powiedzmy jeszcze, gdzie szukać już szczegółowych, repertuarowych informacji na dziś, jutro i niedzielę w kinach studyjnych na Śląsku? Tak, no myślę, że w tych poszczególnych kinach, a gdybyście Państwo chcieli cały program zobaczyć, to na profilu facebookowym Śląskie Towarzystwo Filmowe. Zapraszamy więc i dziękuję bardzo za tę rozmowę. W Trójkowa Filmowa była z nami Urszula Biel, współorganizatorka Dni Kin Studyjnych na Śląsku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i zapraszam. Naniosłaś mi do domu śniegu po środku lipca. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia. A może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Karmię je, karmię je, karmię. Spokój w mieście, jakby nie było nikogo na świecie. Jesteśmy już w takim czasie, że właściwie do późnej jesieni moglibyśmy przemieszczać się po Polsce wzdłuż i wszerz i właściwie ciągle być na jakimś festiwalu filmowym. Poza tym maj tradycyjnie już od wielu lat jest takim wybitnie miesiącem filmu dokumentalnego, a teraz nawet właściwie można powiedzieć, że jeszcze pierwsza połowa czerwca również taka będzie. No właśnie, festiwal Millennium Docs Against Gravity ciągle trwa, tylko przeniósł się do sieci, ale jeszcze dosyć długo, bo do 3 czerwca możemy oglądać naprawdę wiele filmów. 140, może nawet blisko 150 znakomitych dokumentów, a tymczasem już w ten weekend warto być w Krakowie. Tam w niedzielę rozpoczyna się chyba najstarszy polski festiwal, czyli 64 już w tym roku krakowski festiwal filmowy, ten potrwa przynajmniej w tej wersji stacjonarnej, bo też będzie odsłona online do 2 czerwca. No i postanowiłem Magdalenę Walo, rzeczniczkę prasową festiwalu, zapytać o to, jak w tym roku zaprezentuje się w Krakowie polskie kino. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Jak w tym roku wypada polska reprezentacja na krakowskim festiwalu filmowym? Mam na myśli wszystkie konkursy. No bardzo dobrze wypada, bo 40 znakomitych tytułów znalazło się w konkursie polskim, z tego aż 6 w konkursach międzynarodowych. No to może zacznijmy od tych, które mają szansę konkurować z filmami zagranicznymi. To są 2 tytuły. Pierwszy z nich Tomasza Walskiego, Rok z życia kraju. Kolejny raz reżyser sięga po archiwalia, tym razem opowiadając o stanie wojennym. A drugi film to Agnieszka Zwiewka i Drzewa milczą. Opowieść bardzo aktualna tu i teraz. To jest historia tego, co wydarzyło się, co dzieje się obecnie na granicy polsko-białoruskiej. Historia, myślę, że z nutą optymistyczną, bo o rodzinie, której udaje się dostać azyl tutaj w Polsce, kibicujemy im bardzo, bardzo piękna opowieść z perspektywy młodej dziewczyny. A do tego jeszcze filmy w konkursie krótkometrażowym. Też temat bardzo, bardzo tutaj osadzony w świecie, taki jak na przykład Pomarańcza z Jaffy. To jest jedyna fabuła krótka, która znalazła się w międzynarodowym konkursie krótkometrażowym. O tym, co działo się jeszcze przed obecnym konfliktem palestyńsko-izraelskim. Kolejnym tytułem to będą 2 animacje, Ja potwór oraz nowa animacja Joko Izabeli Plucińskiej. 2 kompletnie inne historie, inne formy animacji, inne formy wyrazu. Plucińska po raz kolejny sięga po Orlando Topora i swoją wyobraźnię przekuwa właśnie w obraz bardzo plastyczny, mocny, piękny, plastelinowy portret tytułowego Joko, który zajmuje się pracą bardzo nietypową, bo nosi ludzi na barkach, na swoich ramionach. Taka trochę historia wyzysku i kapitalizmu. A Ja potwór to z kolei bardzo taka introspektywna historia tego, co siedzi w nas, o strachu, o lękach. A na koniec dokument krótkometrażowy Łódź podwodna Oliwii Zakrzewskiej, która portretuje siebie, samodzielną mamę wychowującą syna i w tym jakoś szukającą miejsca dla siebie, walki o swoje zdrowie psychiczne, o to, jak się nie zatracić w macierzyństwie. To właśnie te filmy, które znalazły się w konkursach międzynarodowych. A jak wiele tytułów zobaczymy w tym roku w konkursie polskim, no bo tutaj i fabuły, i dokumenty, i animacje. No to jest aż 40 fantastycznych tytułów. Ja mam tutaj naprawdę do polecenia całą listę filmów. Trudno jest w ogóle wybrać spośród tak różnych też gatunków, bo i tak jak tutaj padło, dokumenty i krótkie metraże. Gdzieś tam jakieś takie ścieżki tematyczne mi się pojawiają, na przykład Spojrzenie dziecka, bo jest kilka tytułów jak Koka czy Lili. Takie spojrzenia właśnie czułe, opowieści z perspektywy młodszej osoby, bohatera, bohaterki. Mamy też filmy, które gdzieś się zagłębiają właśnie w tematy zdrowia psychicznego. Mamy filmy o emigracji, o życiu na obczyźnie. Są też tytuły, które gdzieś tam poszukują tego sensu w życia, w pracy, bo też ten temat pracy gdzieś tam się przewija, ale jest też sporo filmów o miłości, to takich przewrotnych historii i to w dokumencie i w fabule. Bardzo, bardzo są ciekawe historie, takie zupełnie innych love story. To przez chwilę jeszcze porozmawiajmy o tendencjach festiwalowych. No właśnie, czy są jakieś tematy, które szczególnie w tym roku, co pokazują ich filmy, zainteresowały polskich twórców? Myślę, że ponownie gdzieś próbujemy kierować kamery na siebie, że właśnie ta wspomniana Łódź podwodna to jest taka historia, ale nie tylko. Czyli ten motyw właściwie zawsze, bardziej czy też mniej, ale jednak obecny w kinie. To prawda, ale bardzo to jest ogólne, to znaczy poszukuje się w różnych rejonach. Z jednej strony to są bardzo aktualne historie, z drugiej gdzieś poszukujemy w historii, sięgamy po archiwalia i to też młodzi ludzie sięgają po archiwalia, ale właśnie takie osobiste spojrzenie, refleksje na to, co jest obok, na sąsiadów, na własną rodzinę, jest to bardzo ciekawe, a z drugiej strony kino fabularne, krótkometrażowe filmy eksplorują gatunek, wykraczają właśnie poza takie sztywne ramy, gdzie tutaj miesza się nam akcja, melodramat, komedia, czasami horror czy thriller, więc też takie właśnie gdzieś poszerzanie tego, co widzieliśmy do tej pory w kinie, pozwalanie sobie na więcej. Są odważniejsze te filmy, zwłaszcza właśnie młodych twórców, twórczyń, więc bardzo, bardzo jest to różne i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, bo ta oferta, tematyczna oferta jest bardzo duża. To przypomnijmy jeszcze, kiedy i gdzie będzie można oglądać te wszystkie konkursowe i nie tylko zresztą konkursowe filmy z krakowskiego festiwalu? Zaczynamy już 26 maja filmem otwarcia Jestem postacią fikcyjną o Andrzeju Sewerynie, a kończymy 2 czerwca. 1 czerwca to prawda jest gala zamknięcia, ale 2 czerwca będzie można zobaczyć filmy nagrodzone na krakowskim festiwalu filmowym, a ci, którzy z różnych przyczyn nie znajdą się w Krakowie, będą mogli sięgnąć do naszego KFF VOD i tam od 31 maja do 16 czerwca będzie możliwość zobaczenia wybranych konkursowych filmów.

Czy spotkanie z taką osobą jak Andrzej Seweryn to jest wyzwanie dla autora zdjęć? Wyzwanie na pewno, żeby nadążyć za Andrzejem. Tak jest szybki? Szybki, tak. Ja nie wiedziałem, że można tak intensywnie spędzać dzień, więc było to wyzwaniem. A jeśli chodzi o samo to, że mogłem towarzyszyć mu w tych dniach, no to bym powiedział, że to był fajny przywilej, który wiele nas, mnie nauczył. Kiedy właściwie zaczął się ten proces, no bo filmy powstają dosyć długo, i jak też długo trwała sama praca, czyli właśnie to obcowanie z bohaterem filmu, w tym wypadku Andrzejem Sewerynem? Zdjęcia trwało około roku. Mieliśmy ponad 40 dni zdjęciowych przez rok. I jak to wyglądało w praktyce? Czy Andrzej Seweryn jest trudną osobą do filmowania właśnie w wypadku filmu dokumentalnego, bo on ma przecież ogromne doświadczenia fabularne? Nie jest. Ja się trochę obawiałem, ale wyczułem od razu, że Andrzej lubi wyzwania i chyba ten film był jednym z wyzwań, które on podjął ze wszystkim, z czym to się wiąże, czyli z tym, że ja się znajduję czasem naprawdę blisko Andrzeja i mu to nie przeszkadza, więc było to ciekawym doświadczeniem. Czy dla młodego operatora to nie było obciążające, ta świadomość, z kim ma do czynienia, bo jednak Andrzej Seweryn zapisał się nie tylko w historii długiej polskiego kina i teatru, ale też przecież pamiętamy o tym, że pracował wielokrotnie i wiele lat za granicą. To było na pewno wyzwaniem, bo ja w przeciwieństwie do Arka... Reżysera? Tak, w przeciwieństwie do reżysera nie miałem okazji współpracować z Andrzejem i u nich to było, to co było bardzo dobre dla filmu. Arek wcześniej pisał książkę z Andrzejem i mieli przełamane pewne bariery. Po prostu się znali lepiej, tak? Tak, znali się lepiej. A ja no, miałem obawy, natomiast jeszcze wtedy pan Andrzej chyba to wyczuł i w pewnym momencie chciał, żebyśmy przeszli sobie na ty. I to był też chyba zamierzony z jego strony zabieg, żebym ja się poczuł swobodniej. I później już tak było, tak? Tak, tak. Obcowanie z bohaterem filmu trwało długo. Czy były sytuacje absolutnie zaskakujące? Andrzej Seweryn chyba nawet lubi czasami prowokować los, jak to było właśnie tutaj już w trakcie rejestracji konkretnych sytuacji właśnie. Czy był ten element zaskoczenia, suspensu? Nie mieliśmy żadnego zaskoczenia. Jest to osoba, która nie zauważa kamery i jest bardzo przed nią naturalna, więc dla nas było bardzo łatwo stać się niewidzialnym w jakimś tam stopniu, co pozwalało na pokazanie tego bohatera takim, jakim jest. To teraz zapytałbym z punktu widzenia widza. Myślę, że niejedno przyszłą publiczność filmu może jednak zaskoczyć. To nie jest typowy film biograficzny. No nie jest to typowy film biograficzny i myślę, że jeśli ktoś chce poznać Andrzeja Seweryna, to lepiej go nie pozna niż dzięki temu filmowi. Jestem postacią fikcyjną, to film, który w tym roku otwiera Krakowski Festiwal Filmowy, no ale oczywiście on też powraca w programie później, czyli to jest na razie najbliższa, najważniejsza chyba okazja do tego, żeby film zobaczyć. Tak, w Krakowie będzie to premiera naszego filmu. Światowa. W ogóle światowa, tak? Światowa premiera naszego filmu. Chyba można traktować to jako wyróżnienie, że film otwiera w tym roku w ogóle festiwal. Tak, no my jako twórcy na pewno cieszymy się z tego, że nasz film będzie filmem otwarcia w tym roku. A mówił to autor zdjęć do filmu o Andrzeju Sewerynie, Kacper Wójcicki. Światowa premiera w najbliższą niedzielę, a nieco później pojawi się na Krakowskim Festiwalu Filmowym także film Tylko Dzień i Noc z reżyserii Grzegorza Brzozowskiego, który już za kilka minut będzie moim gościem. Trójkowa filmowa, już ze mną Grzegorz Brzozowski. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Autor filmu Tylko dzień i noc. Wspominaliśmy przed chwilą o światowej premierze niedzielnej filmu Jestem postacią fikcyjną, a twoja światowa też premiera. Zgadza się. Kiedy? W najbliższą środę, 29 maja, też na krakowskim festiwalu filmowym. No właśnie, dlatego też się dzisiaj spotykamy. Po raz pierwszy będzie można zobaczyć Tylko dzień i noc. Ja przedpremierowo obejrzałem film wczoraj, no i muszę ci powiedzieć, że takie pierwsze wrażenie, bo ono się w trakcie oglądania filmu może nieco zmienia, ale takie pierwsze wrażenie, to co mnie uderzyło najbardziej, to takie poczucie, jakbym wrócił do jakiegoś strasznego koszmaru sennego, który miałem wrażenie już, z którego już miałem wrażenie, że się obudziłem, a jednak okazuje się, że ciągle śnię. I ten koszmar, o którym no, wydawałoby się, że nie chciałbym już pamiętać, przypomniał mi się, czyli pandemia i to właściwie początek pandemii. Zgadza się. To właśnie z początkiem pandemii wiąże się uruchomienie tego projektu filmowego, o którym nawet na początku nie przypuszczałem, że on film się przekształci. To był dla mnie po prostu czas wyjątkowy, który spadł na nas wszystkich nieoczekiwanie. Jestem też socjologiem i po prostu interesowało mnie jakiekolwiek zdokumentowanie tego wyjątkowego momentu zawieszenia czasu, naszej struktury społecznej. Są takie teorie antropologiczne, które mówią, że jest to czas liminalny, w którym czasami między ludźmi rodzi się specjalna więź, komunitas. Ale tutaj, jak wszyscy pamiętamy, mieliśmy do czynienia z niemożliwością kontaktu, radykalną izolacją. No był czas, że w ogóle niemalże byli tak jak i ty, i bohaterowie twojego filmu uwięzieni w swoich domach. Dokładnie. Nasza przestrzeń zawęziła się do tych kwadratów właściwie prywatnych. No i tak się zrodził pomysł tego filmu, chociaż on się pewnie zaczął od rejestracji, a dopiero później zaczęło się kształtować coś w rodzaju filmów. Stwierdziłeś, że jest materiał na to, żeby to wykorzystać filmowo właśnie. Zgadza się, to znaczy właśnie pierwszym takim impulsem było to, żeby właśnie tę radykalną samotność jakoś przełamać. I to w moim doświadczeniu osobistym oznaczało to, że przypomniały się wszystkie te kontakty, które były zaniedbywane przez lata, na które nie było czasu, powiedzmy, wcześniej, a teraz ten czas się w jakimś sensie otworzył. Jedynym narzędziem, żeby te kontakty wznowić, był właśnie internetowy komunikator, który stał się głównym narzędziem w ogóle tworzenia przyszłego filmu, czyli Skype. I o ile kilka z pierwszych takich rozmów polegało właściwie na, no właśnie, na odświeżaniu znajomości. Na kontakcie. Z sąsiadem, z którym zawsze się umawiałem na spotkanie, jakoś latami ono się nie odbywało, ze znajomymi z podstawówki, to przy piątej rozmowie zdarzyło mi się w czasie kontaktu ze starszą panią Salomą, najstarszą bohaterką mojego filmu, ponad 90-letnią, usłyszeć pytanie skierowane przez nią do mnie, Pytanie, które znalazło się też w filmie, które sprawiło, że, no właśnie, zdam sobie sprawę, że to wykracza poza jakąkolwiek dokumentację badawczą. To znaczy, ona mnie po prostu zapytała, czy o się boję śmierci. Zadała mi fundamentalne pytanie. I wtedy zdałem sobie sprawę, że ten czas, w którym się znaleźliśmy, jest być może jakimś wyjątkowym momentem też nie tylko wielkiej niepewności, ale też szansy na emocjonalne otwarcie między nami, na mówienie sobie rzeczy najważniejsze i zadanie sobie fundamentalnych pytań. I może temu właśnie, może uchwyceniu, zapisaniu tego wyjątkowego momentu może służyć medium filmowe. I w ten sposób właściwie zrodził się mój taki codzienny rytuał. Znaczy ja niemal codziennie dzwoniłem już do kogoś. I coraz więcej było tych rejestracji. Było ich, doszło do rozmów z niemal 70 osobami samą wiosną 2020 roku. Oczywiście już wtedy, mając na horyzoncie produkcję filmową, o czym rozmawiałem też z producentką filmu Natalią Grzegorzek, już ustaliliśmy, że ta forma, z tą formą możemy eksperymentować. Oczywiście, mając to na myśli, zdałem sobie sprawę, że cała ta pula bohaterów się nie zmieści w finalnej całości. W związku z tym po kolejnych miesiącach wracałem do już wybranej, przesianej poniekąd puli bohaterów i to oni stali się tymi, których można widzieć na ekranie. No tak, ale i tak jest ich sporo. Ja muszę zauważyć, że i ty się bardzo odsłaniasz w tym filmie, bo no oczywiście to nie jest tylko tak, że wykorzystujesz jakieś osoby, w sensie, że no, nagrywasz rozmowy z nimi, ty również się odsłaniasz, ty jesteś dokładnie w tej samej sytuacji, co oni. No i czasami też w stosunku do ciebie padają trudne pytania, na przykład co ma ze sobą zrobić bezrobotny w pandemii filmowiec i z czego on właściwie żyje? Nie odpowiadasz jednemu z bohaterów zresztą na to pytanie. To prawda. Ja sobie dość wcześniej zdałem sprawę z tego, że to nie będzie sytuacja takiego bezpiecznego poniekąd wywiadu filmowego, w którym reżyser ukrywa się za kamerą. Oczywiście takie wywiady są sztuką samą w sobie i bardzo podziwiam chociażby dokonania Krzysztofa Kieślowskiego z Gadających Głów, ale ta sytuacja okazała się wymagać innego podejścia, to znaczy wszyscy staliśmy się jej uczestnikami, wszyscy byliśmy połączeni paradoksalnie samotnością, w związku z tym ja też musiałem być stroną dialogu tak naprawdę, nie tyle wywiadu, ale właśnie rozmowy, co też pozwalało trochę, no właśnie, wprowadzić takie momenty, w którym nie miało się odpowiedzi na pewne pytania, które przychodziły, ale samo to otwarcie, intensywność tego otwarcia i to, że mimo wszystko jest to możliwe przy medium internetowym, przy zapośredniczeniu przez ekran, że następuje jakiś rodzaj przesyłu emocjonalnego, egzystencjalnego podzielenia, że ten ekran Skype'a staje się tak naprawdę oknem na świat, konieczny w tym momencie, ale że jednak jakieś spotkanie nam umożliwia, to stało się dla mnie jednym z odkryć w ogóle tego czasu. Grzegorzu, zostań z nami jeszcze trochę w trójce. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Ja tylko przypomnę, że światowa premiera twojego filmu Tylko Dzień i Noc na Krakowskim Festiwalu Filmowym już prawie za tydzień, bo w środę. I od razu też dodam, że właściwie tydzień później film pojawi się na kolejnym już festiwalu, ale o tym wspomnimy za chwilę. Crying. trójkowa filmowa. Ciągle z nami Grzegorz Brzozowski, autor filmu Tylko Dzień i Noc, o nim przede wszystkim dzisiaj rozmawiamy, bo premiera już niedługo właśnie na Krakowskim Festiwalu Filmowym, ale tu trzeba Grzegorzu przypomnieć, że ty już jesteś laureatem tego festiwalu. Sporo takiego pozytywnego zamieszania, aż się nawet sam zdziwiłem, bo to już 7 lat temu zrobił twój poprzedni dokument Obcy na mojej kanapie. No rzeczywiście też takie socjologiczne tutaj były rozmaite obserwacje twoje. To był srebrny lajkonik w konkursie polskim, najlepszy dokument krakowski, polski dokument Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Kto wie, może w tym roku powtórzysz sukces, bo również twój film jest prezentowany właśnie w konkursie polskim, tak? Na pewno powtarza się w jakimś sensie temat, tylko w lekko innej formie mojego wcześniejszego filmu. Znaczy tamten film był też trochę z analizą dynamiki spotkania, czy jakiegoś cudu spotkania między obcymi, którzy potrafią sobie zaufać mimo barier kulturowych, goszczą się w swoich prywatnych przestrzeniach. I to, co próbowałem uchwycić w momencie pandemii i w kolejnych też latach, ponieważ zdjęcia zakończyły się tak naprawdę w zeszłym roku, to właśnie też jakaś wyjątkowa otwartość i skok w zaufanie, które pomaga nam przezwyciężyć momenty radykalnego kryzysu. No i też muszę ci powiedzieć, że oczywiście oglądając twój film, miałem natychmiastowe skojarzenia, chociaż to są zupełnie dwa różne filmy, z filmem balkonowym Pawła Łozińskiego, czyli takim głośnym tytułem ostatnich sezonów. Tam oczywiście film kojarzący się z pandemią, chociaż Paweł Łoziński tak naprawdę zaczął go realizować jeszcze przed pandemią i wcześniej się pojawił ten pomysł. Tam balkon i spotykani przypadkiem ludzie na ulicy, u ciebie internet czy Skype, no i te rozmowy właśnie w sieci. Inne filmy, ale oczywiście oba w jakimś sensie o samotności, o izolacji, o tej takiej specyficznej formie kontaktu. Tak, Paweł Łoziński był zresztą doradcą artystycznym naszego projektu, tak. Aczkolwiek forma tego filmu, nad którym pracowałem, też no właśnie jest naznaczona tym, że ja nieuchronnie byłem też sam się jego bohaterem. I w tym sensie też tych inspiracji filmowych było trochę więcej. To znaczy, jedno z głównych były chociażby filmy Jeana Roucha, znakomitego francuskiego antropologa, Kronika pewnego lata, w którym jednym z wyzwań w ogóle formy filmowej staje się refleksja nad powstawaniem filmu i rolą, jaką w tym procesie odgrywają sami reżyserzy. Na ile oni mogą się otworzyć. To są też tematy, które pojawiają się w Polskiej Szkole Dokumentu, Marcela Łozińskiego chociażby. Mamy znakomitą tego tradycję. Ale tutaj przyznam, że to było jedno z największych dla mnie wyzwań, jak odnaleźć się zarówno w roli filmowca, jak i kogoś, kto stawia się na równi z bohaterem i no i właśnie też otwiera się na to, co nieoczekiwane, jeżeli chodzi o pytania z jego strony. A powiedz mi, dlaczego tak długo musieliśmy czekać na twój kolejny film? To rzeczywiście pandemia również spowodowała to, że jako filmowiec miałeś duże ograniczenia. No i w pewnym sensie można powiedzieć, tak jak się to pojawia w filmie, byłeś bezrobotny. Tak, ten film, praca na nim trwała 4 lata. O ile to nie był pierwotny zamysł, to z czasem okazało się to opatrznościowe. Znaczy, najpierw oczywiście po prostu było duże wyzwanie tego, jak z tej masy materiału ułożyć polifoniczną opowieść, która odda sprawiedliwość poszczególnym głosom, ale zaraz ułoży z tego pewien rodzaj narracji ponad tymi konkretnymi historiami. Jak zmieścić w tym filmie 11 opowiastek, powiedzmy, ale tak, żeby wyłowić z nich wspólne wątki. Ale im dłużej to trwało też, tym bardziej ważne stało się dla mnie to, że praca nad tym filmem paradoksalnie może pozwala nam spojrzeć z pewnego dystansu na doświadczenie pandemii, na ten zły sen, o którym wspomniałeś na początku, tak. Do którego nie chcemy teraz wracać. Jesteśmy być może w takim momencie społecznego wyparcia nawet tej pamięci. Nie wiemy sobie, jak radzić z tą traumą. Dokładnie właśnie miałem takie wrażenie, że wróciło coś, co ja wyparłem, o czym chciałem zapomnieć. I jest to, mam wrażenie, pewne wyzwanie dla nas wszystkich, jak sobie radzić z tym wspomnieniem, które jest ciężkie, bolesne, związane z... Ale wręcz nawet bym powiedział, że dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy, trochę już czasu minęło, wręcz szokujące, no bo naprawdę nie pamiętałem, że no były momenty aż tak drastyczne. Tak jest. I jest to moment związany z śmiercią wielu osób, ale przede wszystkim też z doświadczeniem samotności, które stało się udziałem nas wszystkich. I na swój sposób to doświadczenie być może zostało właśnie wyparte, a to, co może nam pomóc jakoś sobie ułożyć w głowie, to co ono nam być może też dało paradoksalnie, jeżeli chodzi właśnie o refleksję nad nami samymi, nad wartością czasu, nad tymi marzeniami o tym, co będziemy robić po pandemii, a nie wiem, czy obecnie te postanowienia realizujemy, aby to wszystko zmieścić, tak naprawdę potrzebny był czas. I to, że ostatnie zdjęcia odbyły się właściwie 4 lata po początku pandemii, stało się pewną wartością, bo ja mogłem, przyglądając się swoim bohaterom, a przez nich także samemu sobie, zadać sobie właśnie to pytanie, jak z perspektywy czasu patrzymy na to doświadczenie, czy ono może paradoksalnie jest jakimś darem. A ja tylko na zachętę powiem, że pojawiają się w twoim filmie nawet tak odległe obrazy, no to jest też dowód siły internetu, jak zorza polarna. Zgadza się. Tutaj miałem bohaterów rozsianych w różnych częściach świata i też w pewnym momencie tytuł też tego filmu zaczął nabierać może innego znaczenia dla mnie niż tylko rejestracja czasu pandemii. To znaczy tylko dzień i noc to jest też opowieść właśnie o tym, co fundamentalne, miłości i śmierci, o zderzeniu się tych mocy. No a zorza staje się tutaj, powiedzmy, jedną z wizualnych metafor, żeby te tematy spróbować jakoś wyrazić. Tylko dzień i noc, premiera światowa w środę na krakowskim festiwalu filmowym, a niedługo później, bo z Krakowa prosto jedziesz do Tarnowa, film pojawi się również w konkursie jako jeden z dwóch tylko dokumentów wśród w ogóle 12 filmów, bo pozostałe to te fabularne w konkursie właśnie festiwalu Tarnowska Nagroda Filmowa Festiwalu Wybranych Wyłącznie Polskich Filmów. Dziękuję ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję i zapraszam. Był z nami reżyser Grzegorz Brzozowski, a ja również dziękuję już za dzisiejsze spotkanie trójkowo-filmowo za tydzień w piątek po 13. Do usłyszenia, Ryszard Jaźmiński. I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.